नामनाथ चरित्र में अग्निदेव का वृत्तांत। जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं उसी प्रकार अग्नि का निवास भी सर्वत्र पाया जाता है। अग्निदेव के दो मुंह हैं, एक आगे दूसरा पीछे। उसके तीन पांव तथा सात हाथ हैं। अग्निदेव का वाहन मेढ़ा है। उसकी ध्वजा पर भी मेढ़े का ही चिन्ह है। अग्नि की माता का नाम वनस्पति एवं पत्नी का नाम स्वाहा है। ये वाहनी के अधिष्ठाता देवता हैं। एक बार इंद्र के कहने पर अग्निदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके शिवजी के समीप जा पहुँचे तथा भिक्षाम देही कहते हुए खड़े रहे। उस समय शिवजी पार्थिव जी के साथ विहार कर रहे थे। अतिथि को द्वार पर आया हुआ देखकर शिवजी का तेज गिरा। उस तेज को किसी के द्वारा धारण करना आवश्यक था, इसलिए अग्निदेव उसे स्वयं ही पी गए। परंतु अग्निदेव उस तेज को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने जो गंगा में पटक दिया। उस तेज के द्वारा स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्वामी कार्तिकेय देवताओं के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में राक्षसों का संहार करके देवताओं की रक्षा की। एक बार अग्निदेव ब्राह्मण का वेश बना करके जमुना नदी के तट पर जा पहुँचे। उसमें वहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। ब्राह्मण रूपी अग्नि ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन के पास पहुंचकर ये कहा है, प्रभु मैं अग्नि हूँ। राजा श्वेत केतु ने 24 वर्ष तक निरंतर यज्ञ किया था जिसके कारण मुझे अजीर्ण हो गया है। यदि आप मुझे खांडव वन की वनस्पतियों का भक्षण कराएं तो मेरा रोग जा सकता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं खांडव वन को जलाऊं। खांडव वन देवताओं के स्वामी इंद्र का है। उसमें इंद्र का मित्र तक्षक नाग अपने परिवार सहित निवास करता था। उसके भय के कारण अग्नि उस वन में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से अपनी रक्षा का आश्वासन प्राप्त करने के लिए यह मांग की थी। अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन जलाने की आज्ञा दे दी। अग्नि ने जब खांडव वन को जलाना आरंभ किया उस समय इंद्र ने आकर अर्जुन के साथ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में इंद्र की पराजय हुई। अग्नि का अजीर्ण रोग दूर हो गया। खांडव वन को भस्म करने के उपरांत अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गांधीव नामक धनुष, अक्षय तुनीर तथा विजय रथ, ये तीन वस्तुएं भेंट में थी। अग्निदेव के ऐसे अनेक चरित्रों का वर्णन विभिन्न पुराणों में किया गया है। अग्नि नीलध्वज राजा के जमाता दामाद हैं। अग्नि को ईश्वर रूप और शिव रूप माना जाता है। बृहद्रवा का सोमयाग। कुरुवंश में जन्मेजय नामक राजा अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी सातवीं पीढ़ी में राजा बृहद्रवा का जन्म हुआ। उनके राज्य की राजधानी हस्तनापुर में थी। एक बार राजा बृहद्रवा ने सोमयाग करने का विचार किया। उन्होंने अपने राजगुरु के समीप जाकर मन की इच्छा को कहा। राजगुरु ने राजा के विचार से सहमति प्रकट करते हुए यज्ञ आरंभ करने के लिए एक शुभ मुहूर्त निश्चित कर दिया। साथ ही यज्ञ के काम में आने वाली सामग्री की एक सूची भी तैयार करके दे दी। गुरु का आशीर्वाद पाकर राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाकर यज्ञ की तैयारियां करने का आदेश दिया। अत्यंत धूमधाम के साथ सब कार्य आरंभ हो गए। राज्य भर में ये घोषणा प्रचारित कर दी गई कि राजा बृहद्रवा सोम यज्ञ करने जा रहे हैं। इस प्रकार को पाकर प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यज्ञ के अनुरूप विशाल मंडप तथा वेदी का निर्माण किया गया। ऋतिक, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, साधु संत, ऋषि मुनि, राजा महाराजा तथा अन्य वर्गों के स्त्री पुरुष यज्ञ में भाग लेने के लिए यथासमय आ उपस्थित हुए। शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजने लगी। यज्ञ कुंड में अग्नि नारायण प्रकट हुए। काम दहन के समय शिवजी के तेज का अग्नि देव ने जब पान किया था उसे उन्होंने कुछ समय बाद गंगा में पटक दिया था और उसके बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। ये बात पहले बताई जा चुकी है। उसी तेज का कुछ अंश अग्निदेव के उदर में बाकी था। राजा बृहद्रवा के सोमयाग के समय अग्निदेव के उदर स्थित उस तेज में अंतरिक्ष नारायण ने प्रवेश किया। अग्निदेव ने उस गर्भ को यज्ञ के कुंड में पटक दिया। यज्ञ कुंड में पड़ा हुआ वह तेज परिपक्व होता रहा। पूर्ण आहुति दिए जाने के उपरांत यज्ञ कुंड की भस्म एकत्र करने वाले ब्राह्मणों ने जब कुंड में हाथ डाला तो उस कुंड की भस्म के भीतर दबा हुआ बालक उनके हाथ का स्पर्श पाते ही रोने लगा। ब्राह्मणों ने उस बालक को बाहर निकाल दिया। उस परम तेजस्वी दिव्य स्वरूप वाले बालक को देख करके सब लोग आश्चर्य करने लगे कि अग्नि कुंड की प्रज्वलित अग्नि के भीतर ये बालक जीवित कैसे किस तरह बना रहा। यज्ञ कुंड के भीतर से अयोनित जीवित बालक के निकलने का समाचार पल भर में ही चारों ओर फैल गया। दूर दूर से स्त्री पुरुष उस दिव्य बालक के दर्शन करने के लिए यज्ञ मंडप में पहुंचने लगे। ब्राह्मणों ने उस बालक को अग्नि देव द्वारा समर्पित यज्ञ की प्रसादी के रूप में अनुभव किया और उसे राजा बहिद्रवा को सौंप दिया। राजा बहिद्रवा उस बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसे अंतःपुर में ले गए। वहां उन्होंने अपनी रानी सुलोचना की गोद में बालक को देते हुए कहा, भगवान अग्निदेव ने यह बालक हमें सौम्याग की प्रसादी के रूप में दिया है। सुलोचना उस बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसी समय रानी के दूध की धार बहने लगी। रानी ने बालक को दुग्ध पान कराया। जब बालक का पेट भर गया तब उसे पालने में सुला दिया। थोड़ी देर बाद राजा बहिद्रवा का पुत्र मीन केतु वहां आ पहुंचा। उसने अपने पालने में किसी अन्य बालक को लेटे हुए देखकर रानी से पूछा, हे माता, मेरे पालने में ये कौन लेटा हुआ है? तो रानी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, ये तेरा छोटा भाई है। भगवान अग्नि नारायण ने हमें इसे देकर तुम्हारी जोड़ी बना दी है। यह सुनकर मीन केतु अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोला, अच्छा, इस समय तो ये सो रहा है, जब जग जाएगा तब मैं इसे खिलाने के लिए आऊँगा। पुत्र के घर आने के 10वें दिन राजा रानी ने अपने कुल गुरु को बुलाकर धार्मिक कृत्य संपन्न कराए। बालक अग्निदेव की कृपा से प्राप्त हुआ था, अतः उसका नाम जालंधर रखा गया। राजा ने उस समय प्रसन्न होकर याचकों तथा ब्राह्मणों को खूब दान दिया। बालक जालंधर नाथ चंद्रमा की कला की भांति प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगा। राजा रानी दोनों ही उस परम तेजस्वी सुंदर बालक को देख देख कर प्रसन्नता से भरे रहते थे और अपने भाग्य की सराहना किया करते थे। मीन केतु भी अपने छोटे भाई जालंधर को अत्यंत प्रेम करता था। बड़े होकर दोनों भाई साथ साथ विद्याभ्यास करने लगे। वे दोनों प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवालय में जाते और वहां गणपति, शिव, पार्वती तथा नंदी का पूजन किया करते थे। शिव पूजन करते समय मीन केतु तो ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करता था, परंतु जालंधर के मुख से शिवो अहम की ध्वनि निकला करती थी। एक दिन मीन केतु की ये बात घर आकर अपने पिता से कही। राजा बहिद्रवा तो जानते ही थे कि बालक जालंधर ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः उन्होंने मीन केतु को भी ये रहस्य समझा दिया और कहा कि तुम्हारा छोटा भाई जालंधर भगवान शिव के प्रतिरूप अग्निदेव के अंश से प्रकट उत्पन्न होने के कारण शिवजी का ही प्रतिरूप है। ऐसी स्थिति में उसका शिवो अहम शब्द का उच्चारण करना अनुचित नहीं है। ये बात जब मीन केतु को पता चली तो अपने छोटे भाई पर उसका स्नेह और अधिक बढ़ गया। दोनों राजकुमार जब कभी टहलने निकलते तो मीन केतु तो घोड़े पर सवारी करता, परंतु जालंधर पैदल ही चला करता। उसे किसी भी पशु अथवा अन्य प्राणी को कष्ट देना अच्छा नहीं लगता था। जालंधर की वैराग्य वृत्ति दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ने लगी। उनके आचार विचारों में बहुत अंतर था। राजसी सुख वैभव को वह पसंद नहीं करता था। राजा रानी जालंधर के विषय में बड़ी भांति परिचित थे, अतः वे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करते थे। दोनों राजकुमार युवा हुए। राजा रानी ने उन दोनों का विवाह करने का निश्चय किया। प्रधानमंत्री तथा राजगुरु के जिम्मे ये काम सौंपा गया कि वे दोनों राजकुमारों के लिए उपयुक्त कन्याओं की तलाश करें। वे राजा की आज्ञा पाकर दोनों कन्याओं की तलाश करने के लिए राजधानी से बाहर चले गए। जालंधर धर्म चर्चा करने के लिए राजगुरु के घर प्रतिदिन जाया करते थे। जब राजगुरु प्रधानमंत्री के साथ कन्याओं की तलाश करने के लिए राजधानी से बाहर चले गए और बहुत दिनों तक नहीं लौटे तो एक दिन जालंधर ने अपनी माता रानी सुलोचना से पूछा, हे माता जी, आजकल राजगुरु और प्रधानमंत्री दिखाई क्यों नहीं देते? तो रानी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, वे तुम्हारे और तुम्हारे बड़े भाई के लिए एक न्याय ढूंढने के लिए गए हैं ताकि तुम दोनों का विवाह कर दिया जाए। तो जलंधर नाथ ने पूछा, हे माता, कन्या किसे कहते हैं? जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे कन्या कहा जाता है, और विवाह किसे कहते हैं? वर वधु के धर्म अनुसार एक सूत्र में बंधने की क्रिया को विवाह कहते हैं। तो उन्होंने पूछा, वधु कैसे होती है? तो जलंधर नाथ की बात सुनकर रानी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें ये अनुमान भी नहीं था कि इतना बड़ा हो जाने पर भी जलंधर को इन सब बातों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। अस्तु उन्हें और कोई उत्तर नहीं सूझा। बोली, वधु मेरे जैसी होती है। आप जैसी? हाँ, कहकर रानी चुप हो गई। जलंधर ने कहा, है माता जी, जब आप घर में हैं ही तब और किसी वधु को लाने की क्या आवश्यकता है? मेरे लिए तो एक ही माता बहुत है, मुझे दूसरी माता नहीं चाहिए। रानी स्तब्ध बनी रही। जलंधर वहां से हटकर राज उद्यान में जा पहुंचे। राजा बहिद्रवा के बाग का नाम गुरु उद्यान था। वह बाग बहुत बड़ा था और उसमें भांति भांति के वृक्ष तथा पौधे लगे हुए थे। मनोहारनी लताओं, सुंदर पुष्प, कोकिल, मयूर, भ्रमर आदि के कारण वह बाग अत्यंत शोभा को प्राप्त था। जलंधर अपना अधिकांश समय उसी बाग में बिताया करते थे। वहाँ प्रकृति नदी के नटी के सुनम्य रूप को देख करके उनके हृदय में एक अद्भुत आनंद का संचार हुआ करता था। वे वहाँ किसी वृक्ष आदि के नीचे बैठकर घंटों तक भगवान जी का स्मरण तथा आत्मचिंतन किया करते थे। उस दिन राजभवन से निकलकर जलंधर बाग के एक वृक्ष के नीचे विचार मग्न बैठे हुए थे, तभी उनके कुछ बाल मित्र बाग में खेलने के लिए आ पहुंचे। उन्हें जलंधर से आग्रह किया कि वे भी उनके साथ खेल में सम्मिलित हों, परंतु जलंधर ने उसे आग्रह को अस्वीकार कर दिया और सब साथी तो लौट गए और वहाँ से कुछ दूर जाकर खेल में मग्न हो गए, परंतु एक साथी जो आयु में उन सबसे बड़ा था वहीं खड़ा रहा। उसने जलंधर से पूछा, राजकुमार, इस समय आप क्या चिंता कर रहे हैं? तो जलंधर ने उत्तर दिया, हे भाई, आज माता ने मेरे विवाह की बात कही थी, उसी पर सोच विचार कर रहा हूँ। तो मित्र बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपका विवाह होगा, चारों ओर धूमधाम होगी, शनाइयाँ बजेंगी और उत्सव मनाया जाएगा। तो जलंधर कहने लगे, परंतु उसमें मेरा क्या लाभ होगा? तो उसने बोला, आपको एक सुंदर सी दुल्हन मिल जाएगी। जलंधर कहने लगे, दुल्हन का मैं क्या करूँगा? तो मित्र बोला, उससे संतान ही होंगी, आप उनके पिता बनेंगे, इस प्रकार संतान की वृद्धि होगी। यह सुनकर जलंधर ने कहा, जिसके कारण इतने झंझटों में फंसना पड़े उसी विवाह को मैं नहीं करूंगा। तो मित्र ने मन में सोचा, ये तो संसारिकता से बिल्कुल अपरिचित है। इन सब बातों को सुन सुनकर जलंधर के मन में वैराग्य वृत्ति और अधिक जोर पकड़ने लगी। उसी समय उनकी दृष्टि सामने के एक पौधे पर जा टिकी। उस पौधे पर एक मकड़ी ने जाला बना रखा था। जो भी कीड़ा मकोड़ा इधर उधर से उड़कर आता वह उस जाले में फंस जाता और मकड़ी उसे चट कर जाती थी। जलंधर नाथ के मन में विचार उत्पन्न हुआ, यह संसार भी एक मकड़ी के जाले की तरह है। बाहर से यह बहुत आकर्षक दिखाई देता है, परंतु जो व्यक्ति इसमें एक बार फंस जाता है मैं फिर जीवित नहीं रह पाता, अतः मुझे इसके मुंह से छूटकर आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए। इस विचार के मन में आते ही जलंधर नाथ के ज्ञान चक्षु जैसे एकदम खुल गए। उन्होंने गृह त्याग का निश्चय कर लिया। वे बाग से उठे और राजभवन को ना जाकर के वन की ओर चल दिए। रात्रि होने तक जब जलंधर लौटकर घर नहीं पहुंचे तो राजा रानी को चिंता हुई। सब और उन्हें ढूंढवाया गया, परंतु कहीं पर भी पता नहीं चला। दूर दूर तक ढूंढने के लिए गए हुए सेवकों ने लौटकर यही सूचना दी, राजकुमार जलंधर नहीं मिले, पता नहीं वे कहाँ चले गए। राजा रानी ये तो जानते ही थे कि जलंधर ईश्वर के अंश अवतार हैं। अस्तु उन्हें एक और जहाँ पुत्र वियोग का दुख हुआ, दूसरी ओर अधिक आश्चर्य भी नहीं हुआ। उन्हें पहले से ही ये आशा थी कि जलंधर किसी दिन घर छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने गृहस्थी के बंधन में बांधने का विचार किया था, परंतु उनके मन की इच्छा मन में ही रह गई। अंततः दोनों को संतोष करना ही पड़ा।